أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا، وأشهد أن لا إله إلا الله والرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك، فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، نودع الرمضان أم يودعنا؟ اقتدت حكمة الله تعالى ومشيئته أن لكل شيء بداية لا بد له من نهاية. ها هو رمضان قد أوشك على الرحيل، إخواني وإن لكل مقيم في هذه الدنيا ارتحال، ولكل موجود زوال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عباد الله، فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان انتهى أو شك على الانتهاء، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وإن رب رمضان هو رب الشوال والشعبان وبقية الأشهر. بقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبليكي سنو تربرام نونغي نيانا لسنو يننتو محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou mbokk yi laaj bi moy hal nuwaddi'u ramadan am yuwaddi'una nun noy taggu weru koor wala weru koor mo nuy taggu ndax nun noy taggu weru koor wala weru koor mo nuy taggu sik nek ci ne amna ci ñun ño xamne ñoy tagu wéru koor parce que wéru koor de wène bu len fi fek waye ñan la amna ci ño xamne wér wé len di tagu parce que mu ngi waja jeex li yalla dogal ci xereñam ak ciobarem moy ndjel ben go gis amna fu muy jexé anna li kulli shay bidaya lo gis amna fu mu tambalé waye amna fu mu yem dañu togon ay waxtu ay jamano ay beccëk nan legi wéru koor ñew ba ci ag ñu né ay semaine ci dess ba ci ag ñu né fan ba ci ag ñu né tay la seenu bu jëk ba ci ag ñu né wor nañu tay ñongi ci ñaata fan loolo lay wone lepp lo gis amna fu mu tambalé waye bul sori lepp lo gis amna fu mu yam li kulli bidaya nihaya tambali bo gis amna fu mu jexé ha huwa ramadan wéru koor ngi ni qad awsaka ala rahil jeexam jegena ay fana ci dess yo xamne ci baram lañ koy lim wa inna li kulli muqim fi hashhajihi ad-dunya irtihalan bokki li yalla dogal ci ciobarem moy aduna bi lu fi meuseene joxet rek dana jeex lol la yalla dogal ci ciobare ma katanam ak mun munam ku dund di nga de lu fi meusa toy dina waw lu fi meusa xumbu dana tas ku fi meusa teew ding fi joge lol la yalla dogal ci katanam ak mun munam lepp lu am dina meusa deñ len rek kenn rek moy am te du jeex moy wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram borom maggi ak katan gi te moy allah koku dong moy ki am ku fi dul joge mbokki julit yi faman kana ya'budu ramadan fa inna ramadan qad intaha ku wer koor taxon ngay jaamu yalla sa yalla de leg mudé ku wéru koor taxone nga yewu fajar di dem jak leg nga commencé wat bi denc ku wéru koor taxone ngay dem jak leg nga delu wat ci grand place ya bayyi jak ku wéru koor taxone ngay sajj sa beut do xol lu haram leg nga delu ci wat ku wéru koor taxone do deglu musique leg nga delu wat ku wer koor taxone nga bayyi sa programme yu aram yeb djublu yalla su fekke wer koor do nga taxone le nga delu wat ndax weru koor nga jeex waye man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut ku yalla taxone ngay jaamu ki nga xamne weru koor da ko fekkon muy dem fajar jak koku weru koor day de bayyi ko jakka ci wer koor ta bu fekkon mu bayilu aram wer koor day jeex bayiko nonu mu melone mu kontiné ci do am ben changement ndax mom jaamul won wer wi waye yalla la don jaamu ba ci télé yi nga gis télé yo xamné tuwon nañ animateur ak ay animatrice yo xamné dañu néwon ak ay musicien yo xamné dañu néwon wer koor ñun duñ ci teug duñ ci fecc amma wéru koor nga jeex ñu déllu waat loolu lu muy tek ñooñu xamuñu yalla ramadan lañ xam xamuñu yalla wéru koor lañ xam waye ci ñun ñi ku ci wéru koor taxone ngay dem fajar jakk di bërdi bërdi dem sapé premier wéru koor taxone ngay jang alcorane wéru taxone ngay dem tafsir wéru koor mo taxone nga jup le nga déllu waat ci sa tiaxaan ndax yalla taxul woon koor nga doon jaamu koor deena don jaamu yalla nak fa inna allah hayyun la yamut yalla moy bur bi dundu du deete du fi job mbokki julit yi kenn ku nek ci ñun war nga dug ruq ne maza ta'allamna min dur min dawrati ramadan aw min durusi ramadan ku nek ci ñun ba nga tambale di wor ak legi am ngay fan am nga ñaar fukk ak nangam war nga dug ruk ngani waw man lan la jele ci werr wi di waje jeex lan la baye ak man mba programme bi nekul won rek programme télévision programme radio nga xamne ñu bari ci ñun télé ak média yi sacc nañ sen corsé yu ñu ko wala fañu waron jëriño deug télé yi ak média yi fat nañ ko ba ñom jotu ñu sax jëriñu ci wër koor di gëna mëna sacc koor yak ko moy média té ñu bari ci ñun média yi sacc nañ sen corsé yu ñu ko xala julit bi wor ba ngon bay dok yenent bi ne ñett nit yalla du delo sen ñaan ñett nit ku wor ba ngon bay dok bokku na ci ñett ñooñu digënte ndogu 5 minutes ñuy dok li ci diine santone moy nga concentré wu di ñaan yalla ndax lisaimi da'watan yustajabu laha ki wor ba ngon amna ben ñaan go xamne bu ñaané yalla may ko nga wara ñaan ñu tégal la ben théâtre ndaysan ngay ré rek ba ndogu jot ba ngay lek tandram bi sax bi nga nan allahumma laka sumtu ya nga ay xaqataay ndaysan tandram bi ay xaqataay ñoko duggal ci gemmi télévision bi théâtre yoyu ak tiaxan kat yoyu taxuran kat yoyu fexé nga yow munoto muñ sa dundu ba sa yu ndogu joté 5 minutes fam nga sétan len te xamone ñooñu shaytané len ak ngemb ci hizbu shaytan lañ bok waruñu jaamuñu yalla di yakal nit ñi nga top len bu fekke nak media mom programme la defoon fan wéri fan mu programmé la ngon gu nek amna lu mu lay tegal wéru koor mom ñewul woon rek pour nek programme wér wi jeex mu bayila ak ay tiaxan dedet dafa ñewoon nek école di la formé pour bu wér bi jéxé nga mëna tok chamber sa bop gis né am nga changement daw kana ramadan shahrut taghayyur shahr taghyir wér koor wéru changement la won gis nga ñun ñëpp wér koor ñé suñu comportement dafa changer ba suñu dundin sax dafa changer ba suñu heureu lek heureu naan sax dafa changer suñu heureu teud sax dafa changer lolu la wéru koor ñu won pour ñu changer pour ñu nek ay julit ñi daan saggan ci yewu fajar ñi daan saggan ci jang alquran ñi daan saggan ci zikr ñi daan saggan ci tafsir ñoñu mëna delu waat ci seen borom jalla jalaluhu wa azkamaluhu pour man fasakh kenn ku nek ci ñun mbokk julit yi war nga laaj sa bop ndax deug changer nga maza ta'allamna min ar-ramadan li anna ar-ramadan kana madrasa wéru koor école la won ñu don jang ci mom kuy jang ci barab nak war nga fa jëlé xam xam war nga fa jëriñu lu toll né wéru bi yalla tabaaraku wa ta'ala yalla programmé nu ndax nu mëna nek ño xamné bu nu génné ci wéru bi dañuy sel li ñu ñëk wara gagné ci wéru koor moy ahamiyatul istighlal al waqt wa husn barmajatihi wa takhtit lah wa qada'i sa'at wa daqa'iq fima yufid wa yanfa yeen samay mbok julit liñu waro ñëk jëriño ci wër koor moy waxtu wi ndan sank ci ay tiaxan gis nga ñu bari ci ñun organiser won nañ seen waxtu xam nañ heure bu ñuy xëdd xam nañ heure bu ñuy julli xam nañ heure bu ñuy dem tafsir xam nañ heure bu ñuy del siwat xam nañ heure bu ñuy nafila organiser ko waxtu wi pour ñu gagner ko pour ñu gagner temps minute yi ndan sagane ñu teural programme bo xamne minute bu nek seconde bu nek dana delu ci wat ci ñun ci walu jaamu yalla lolu moy lu ñeek lu ñu waron jang ci wër koor moy gagner temps ñaarel moy taallamna fi madrasati ramadan ahamiyatu dabtul hawash bokki jang nañ ci wéru koor importance tey ciir yi tey nop tey beut tey bakkan tey tank tey loxo ñun ñep ñu woron def nañ ko ko gis ko wor say gisone lu aram ci beutem day teye beuti sajj ko fexé poñu beuti ba beuti du xol lu aram lolu ñun ñep defon nañ ko ci wër koor nop yi teye won nañ ko ba nop yi deglu luñ lu bon teye won nañ suñu tank ba demu ñu fu bon teye won nañ suñu loxo teye won nañ suñu gemign ba lek lu lu aram ba wër koor du jeex ñu boyalat ciir yi ginnaw ba ñu teye ciir yi fan wéri fan poñalen di len yobbu ci lu neex yalla mba koor gi du jeex ñu bayyi waat beedi boyal len allahu akbar boyalat len ci mbedd mi ñuy xol yaramu jamburi di banex waat ci ciiru jamburi delu waat di deglu lu haram delu waat di lek lu haram delu waat di dem fu haram li upp importance ci wéru koor liñ defoon muy tey ciir yi poñalen mbokk julit yi waye cër yoyu orienté won nañ len bi muraqabati llahi tabaaraku wa ta'ala ci fuglok yalla li taxone nga teye beedi moy xam nga ne amna ben bour jalla jalaluhu bula sepp nga ne dang koy jaamu mu lay gis dila xol tek gisam ci yow mo taxone nga teye beedi bané beedi rusulal yalla bul xol lu aram mba koor du jeex nga ne yalla momu nekatu fi تعلمنا في رمضان لذة الحياة في ظلال القرآن والاستماع بالحياة مع القرآن جانغون نانتي القرآن بوكي بانيخو القرآن كو غيس 24 سي 24 جاك ياغي فيس غا ياغي دغلو القرآن كو غيس موغي غادو تيريم ميم مونو لير تيريم سا دا نيو سي بير جاكاجي اوت بين روك توك talali tankam ndessane boko na lay def fi damay deglu qur'an damay deglu tafsir lutax dama bëgg yalla nangu sama koor dama bëgg nangam mba koor du jeex mbokk yi ñu dawaat jakkay bala sax nit ñi daw jakkay ñoo ñu doon waarata ci jakkay ñoy daw jakka ba pare parce que senegal sen programme jaamu yalla ay guddi la ak ay wër ak ay fan parce que jangalu len jaamu yalla yalla bi muy teureulal yonent yalla muhammad programme jaamu da ko ne wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin jaamul yalla ba de fek la ci ñun nak dañ ñu ne wër koor bu nek nek leen julit bisu aljuma ngeen nek julit tabaski ngeen nek julit jeexna mota gis nga vendredi juma ay pay fess genn leen ngeen xol korite juma ay pay fess tabaski juma ay pay fess suba nak ñu ne yalla dañuy nelaw amuñu temps tisbar naaj bi dafa tang 5h marché bi day commencé ak lamb ji dañuy tardé timis day fekk mbeur mi di daanel dañuy sétane kan moy daan gé dañuy rër amuñu jot motax juma kan lay fé sénégal vendredi qualité tabaski juma yi fess ba ci tali yeen ñi nek sénégal juddo fi dekk fi ndax mas ngeen gis juma ju fess fajar comme vendredi wax len ma ban juma la ak fan la nek juma ju fess tisbar comme vendredi taksan timis ge wax len ma juma joju fum nek 95% musulman vendredi ba vendredi la jakk di fess wer koor la jakk di am nit wer koor la jakk di am nit ben goor ndeysan munema oustaz moy yaw mune dematuma jak mané ko lutax mune xéjatuma fa ndax bala may ñëw dafay fekk jak ji fess ci biti lay julé mo ra légui sama kër gaay ñu dem jak nangu nañ sama place mané ko deet xëccio ko ak ñom mune ma luma gaaw day fekk jak ji fess allahu akbar légui bu koor gi jéxé ana ñoñu doon fessal jak ji dafa melni ay extra stress lañ won yu yalla wacc ci ko asman yalla yéegal na yalla waccé na waat fizi gaay yéegaat nañ ba ramadan yalla wacce wat len inna lillahi wa inna ilayhi rajiun uffin liqaumin la ya'buduna rabbahum illa fi ramadan ak yees ak bon ay nit ñoo xamne xamuñu yalla luddul koor ak yees ku xamul yalla luddul koor ya gëna yees ci jami wallahi rabu alli ñoo la gën yalla ñooñu lay wax ne summa radannahu asfala safilin yalla ñooñu lay wax ne ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori alhamdulillah wahda ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله تعلمنا في مدرسة رمضان فضل اطياد المساجد واهميته واهمية الصلاة الجماعة فيها واثر الصلاة الفجر فيها بالذات ليكون هذا برنامجا لنا بعد شهر رمضان yen samay mbok julit bokku na ci liñ doon jang wer koor moy takko ak jakka di nga gis julit bi nga xamne ci wer koor 24 heures sur 24 mi ngi jak suba tisbar takusan timis ge yeb jakale julle allahu akbar legi nak wer koor jeexna gor gorul yow mbok mom nga xamne ya nga takko nak jakka ji bu la shaytané ko fa ni nga doon gor gorlo ba regle say portable say montre sa nga yow fajar di dem jak gor gorul ci lolou bula setan keuf ta'allamna fi madrasati ramadan fadlul istiqaz waqt as-sahr wa ada'i salati tahajjud wa lazzati dhikri wa tadarru wal istighfar bil ashar allahu akbar ñun ñep jangon nañ ci wër koor ngeneelu yewu fajar ngeneelu yewu tel 4 heures ñepp jog so genn ci dekk bi gis ñepp yewu nañ allahu akbar te xam ngeen ne ngeneelu fajar ken xamul nu mu tollu yewu tel yalla tagna sahabatul kiram ci alquran yalla ne kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun lu tuti lañ dan nelaw guddi fajar bu joté dañ dan tok di sabbal yalla bi julli jot kon yow mi nga xamne tamon nga lolou xëdd ba paré def ñaari rak tok ci sa der ci sa sijada yor sa kurus wala nga jël say loxo di tuddu yalla ba nga deg as-salatu khairu minan nawm nga julli ñaar rak dem jakka ja nga la way bu la shaytané kefat ndax jangon nga lolou ci wéru koor tamon nga aussi di nafila goudi fi nek ni ñep ngi nafila 2 heures ñep jog amna ño xamni sax 1 heure ñu julli ba 4 heures dem xëddi am ño xamni buñu nafila ba paré koor duñu delu wat ci jakkaji lañuy fanan ben mbokk daf ma wo États-Unis ndaysan li tax ñun li tax ñun ñu doy war ñun dañi yaakar ne dekk tuba bi amu fa ñuy jaamu yalla mu woma jotuma ma tok ñetti fan xol sama portable gis numéro makoy rappeler parce que gisumako won parce que damay fay portable sumay tafsir mo woko mu tontu ma ndank ne ma assalamu alaykum dama nek i'tikaf xaral ba fukki fan yi jeex après ñu wax mu dal di couper wala États-Unis d'Amérique ab julit difa i'tikaf nek ci jakk fukki fan yi mujj difa fanan mbok yi nañu yek ne lolu ci ngeenel koor la nek i'tikaf waye nañu yek ne fukki fan yu mujj yi dañu wara gor goru ndax ñu dajé ak laylatul qadr mais mal asaf senegal ngay gis yonent wax yonent yalla muhammad ne li la ñeneen ñew ne ni la du nonu inna lillahi wa yonent ne fukki fan yu mujj ci la wéru ci la laylatul qadr nek ñeneen ñu ne du nonu ni la nit ñu bayyi li muhammad wax daf li koku wax ñun fan lañ jëm ki yalla ne ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ki yalla ne wama atakum ar-rasul fakhuzu wama nahakum anhu fantahu ki yalla ne ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul yonentene fukki fan yu mujju ci la wer laylatul qadr nek ñun ñune non mu ngi ci fukki fan yu ñeuk yi ñi ñune non mu ngi ci ñaar fukki fan yi te ba pare benen bi moy lailatul qadr nan lañ koy jaamo ay ndënd ay sabar tek ay radio di yuxu di tankal nit ñi non lañuy jaamo lailatul qadr est ce que yonent yalla muhammad bu lailatul qadr jotone day tak ay radio di yuxu bu beurset di sikar di tag bopam nan ya muhammad ya rasulallah ya fi gën ya ñu doy yonent yalla muhammad dawul def lolu ci lailatul qadr yaay aisha neena fukki fan yu muju ci lailatul qadr ci wéru koor yonent ali salatu wassalam lu muy def sadda mi'zara day tak tubeyam lo ci deg moy du jégué jigéen ñi tak tubeyam sadda mi'zara wa ayqaz ahla mu ye wa kërëm ñop liri lay bayyi gone ndaw yi sax dalen di ye wa ahya layla ñu dundal guddigi ba mu jeex wa nan lañ ko doon dundalé julli alquran zikr waye ayyuhu damay jaxle yenn say ñu na télé laylatul qadr ma dégg jaxé yi ñu yuhu dara qayone yegna fum jëm fal la jëm fofu du place am inna likulli maqamin maqal place bu nek dafa am luñ fa wara wax am luñ fa wara def du place am laylatul qadr kën du ci tag yonent bi ndax yonent momuko yalla moko mom inna anzalnahu fi laylatil qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر خوالا قد جي سخ أم إمبورتانس يالا داي واتش ملاكي لا إله إلا الله نخ قد جي أم إمبورتانس ملاكي داني واتش خوالا أند جبريل يالا داي ملاكي داني واتش باتش يأك من والروح أك جبريل تجبريل ملاكة لا مي دفلين أبو درجة موتاك ني درجة الكولول motax nga ni nit ñi dana ñew ak président du nit si mais dañ ko tégal côté daraja parce que mom mo sut ñi tanazzalul malaika warruh ak jibril ñom malaika lu ñu ursi dañuy ñaanal nit ñi di len ndokel salamun hiya hatta matala al fajr jam yal na nek ci yeen ba guddigi jeex ñe nga fecc ñe nga yuuxu ñe nga salleru ñe nga nelaw ñi nga na di takki ay radio di diine tak radio di way amu ci place ken jangul ci alquran 114 sar way len ma mon muhammad ban sar la wax len mako ban aya la way len ma man muhammad wala ban hadith la yonent bi ne way len ma amul ci alquran dañ delo suñu xel jaamu yalla yalla koy santane aw tereelin la aw doxalin la kon war nañu out fukki fan yu mujju ci wéru koor ñu outi lailatul qadr waye ñu gor gor lu ci waye war nañ ci genn azaka murum koor mbok yi koor ba koor gi di jeex fexel ci fukki fan yu mujju nga genn ci azaka murum koor su la rawé ci ñetti fan yu mujju yi su la rawé ci ñaari fan yi su la rawé ci benn fan yi su la rawé bala ñuy julli ci so baye ba nit ñi julli ci koori te ñewat nga genn azaka murum koor sarax nga am amu azaka té kuko gennewul sa koor kën du ko nangu digënté asman ak suuf lañ koy aj képp ku gennewul azaka murum koor goor nga jigen nga mak nga ndaw nga mën nga ko am nga ko sa koor digënté asman ak suuf lañ koy aj kën du ko nangu kon lool tamit war nañu ñu bayyi ko xel bu baaxa baax kiko wara genné ci kër gi moy ki dundal kër gi da koy genné ba gennel ko lire bi ñu ëmb ci biir da koy genné ba gennel ko mbindaan mi liggéey ci kër gi nga xamne mom mo yor dundum fi lay ndogo fi lay xede fi la nek dang ko koy gennel ñu gor gor lu mbok yi yalla lañu jaamu ñu nit jaamu ñu ay nit yalla lañu jaamu ñu xol yalla momu nan la bëgge ñu jaamu ko ñu jaamo nonu so baye yalla lim wax nga def lu keneen wax yowmal khiyam di nga am problème parce que yalla yoni wul koku nga top yalla yoni wu ko القران نغوك لان لا يالا واخ محمد رسول الله والله واخ لول يالا محمد لا يوني محمد جانغال دين جي با ديم لو محمد جانغال وول وون نلي دين لا كوكو ديف دين دا غاي فونت لو محمد جانغال وول وون نلي موي دين غا نيو جيل كو نلي لا موي دين تي محمد اندي وكو وون والله يالا دوكو نانغ نده يوننت موكو واخ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد kep ku jëf benn jëf man muhammad defewumako won nonu yonent bi neena yalla dala koy dello wa fi riwaya man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad